to jest fenomen, bo Marek Niedźwiecki jest chyba jedynym, poza może Wojciechem Mannem, radiowcem, którego twarz bardzo dobrze znamy i kojarzymy, prawda? To jest w ogóle kostka, której tematem jest idol. Chcemy to też pokazać, że wybierając jeden obraz i rezygnując z kolejnych, to tamte trzy pozostałe zawsze są z tyłu. I one, mimo iż ich nie chcemy, to one są wokół nas. To znaczy dziedzictwo jest z pewną spuścizną, nad którą nie mamy kontroli. A wystawa będzie można oglądać od dziś przez pół roku. To był Serwis Trójki. Jak na egzemplarz muzealny jeszcze całkiem jestem żwawy i żwawo zapraszam do wysłuchania tego, co Tomek Gorazdowski przygotował w sprawie sportu. No dobrze. Nie będzie dzisiaj za bardzo optymistycznie, bo przykro patrzyło się wczoraj na gry naszych piłkarzy młodzieżowych w tych Mistrzostwach Europy. Mistrzostwach, które dla nas, gospodarzy, już się skończyły. Źle było od samego początku, ale wydawało się, a optymistom najbardziej, że coś dobrego może się wydarzyć. Nie wydarzyło. Nasi młodzieżowcy po prostu nie pasują do europejskiej czołówki. Wczoraj w Kielcach przegraliśmy z Anglią 0-3. W sumie w punkt podsumował to spotkanie trener polskiego zespołu Marcin Dorna. Zagraliśmy najgorsze spotkanie, jednocześnie z zespołem najlepszym w tej grupie, zespołem, który wygrywał eliminację bardzo przekonująco, stracił mało bramek i oczywiście graliśmy z drużyną, która była faworytem tego spotkania. Wiedzieliśmy, że podejmujemy wyzwanie, bo taki, myślę, powinien być charakter każdego. Myślę, że mobilizacja na ten mecz była spora, a różnica wynikała z wielu składowych i tak jak powiedziałem wcześniej, trudno dzisiaj jednym zdaniem, jednym słowem powiedzieć, na czym ona polegała i gdzie dokładnie ta dysproporcja się znajduje. W drugim meczu w grupie, w której walczyli Polacy, Słowacja pokonała Szwecję 3-0. Do półfinałów awansowali z naszej grupy Anglicy. Dorośli piłkarze, tyle że naszych tam nie ma, grali wczoraj w Pucharze Konfederacji. 2 mecze, 2 remisy, 4 bramki. Niemcy zremisowali z Chile 1-1, a Kamerun z Australią też było 1-1. Włókniarz Częstochowa wygrał ze Stalą Gorzów 46-44 w zaległym meczu 7. kolejki Ekstraligi Żużlowej. W drugim spotkaniu ROW Rywnik przegrał z kolei z Unią 44-46. W tabeli prowadzi Stal Gorzów. We Francji zaczynają się dzisiaj drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Nasi pojechali osłabieni. Nie wystartuje Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski, Justyna Święty, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. Jeśli takie gwiazdy jak Anita Włodarczyk ma nie startować, to na pewno nie jest to wzmocnienie zespołu i ciężko będzie myśleć o zajęciu, już nie mówię o pierwszym miejscu, bo miałem obiekcję do pierwszego miejsca, ponieważ Francuzi są bardzo mocni zespołowo, zawsze walczą bardzo ostro i do końca i są na własnej ziemi. Myślę, że to byłoby ciężka walka, ale chodziło nam o pozycję medalową. Natomiast w tej sytuacji ciężko będzie walczyć. Czasami bywa tak, że młody zespół pozbawiony gwiazd zaczyna się konsolidować i wtedy może coś dobrego z tego wyjść, ale ciężko na to liczyć w tej sytuacji. No i na koniec krótko o pieniądzach, o bardzo dużych pieniądzach. Jak podpisywać kontrakt, to tylko w zawodowej lidze futbolu amerykańskiego, ale trzeba być dobrym. Rozgrywający Derek Carr przedłużył kontrakt z Oakland Raiders o 5 lat, otrzyma za podpis $125 milionów. Po 25 milionów rocznie, przez 5 lat. Został tym samym najlepiej zarabiającym zawodnikiem w NFL. Ale ile trzeba się namęczyć, biegając po tym boisku. A to prawda. Parę razy trzeba też dać się przewrócić i przewrócić innych. No właśnie. Dziękuję. Tomasz Gorazdowski, a teraz prognoza. Chmury. Będą chmury, będzie przelotny deszcz, będą burze z gradem. Najmocniej to wszystko wystąpi w centrum i na wschodzie kraju. W ciągu dnia większe przejaśnienia postępujące od zachodu. Wiatr zachodni i to oczywiście porywisty w czasie burz. Ciśnienie wzrośnie. W Warszawie będzie w południe 992 hektopaskale. Temperatura najchłodniej teoretycznie, jeśli 18, to dla kogoś chłodno. W Koszalinie, potem Słupski, Piła 19, Szczecin, Toruń 20, Suwałki, Łomża 21, w Warszawie i Łodzi 22, Poznań, Zamość 23, w Katowicach, Bielsku Białej 24, Kraków, Wałbrzych 25, stopień więcej w Tarnowie i we Wrocławiu, a najcieplej ma być w Przemyślu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed wami jego wysokość, jego szerokość, jego pojemność. Pan i władca dróg, szos, tras szybkiego i wolniejszego ruchu. Król Ford Transit Eco Blue Edition. Król jest tylko jeden. Niezwykle pojemny i bogato wyposażony Ford Transit Eco Blue Edition z klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami oraz radiem z Bluetooth w standardzie, teraz z rabatem nawet do 34 tysięcy złotych netto. Zapraszamy do salonu Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut z kawałkiem po siódmej. Przypomnienie. 22,7 trójek to nasz numer telefonu. Tam Piotr Łodej dyżuruje. 71335 SMS-y i również mailowo mam@polskieradio.pl. No i cały czas otrzymujemy różne od Państwa sygnały. Pani Zosia R. z Torunia wie, że dziś dzień taty, ale czy może prosić coś z prądem dla mam, których dzieci po raz ostatni idą do przedszkola? No, pani Zosiu, i dla tat, i dla mam, i dla wszystkich, bo państwo, przynajmniej spora część, ten prąd lubią. Myślę, że to będzie odpowiednie. Chciałem poprosić pana Wojtka, żeby tutaj dla budowniczych i kierowców na wywrotkach coś ostrzejszego, tutaj budowniczych obwodnicy Olsztyna, żeby może coś się znalazło. My tears in the night, your memories to

Na programy i koncerty Lato z Radiem zaprasza sponsor. Producent chipsów Wiejskie Ziemniaczki. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest dystrybutor marki Vifon. Błyskawiczny sposób na głód. Lody, lody dla ochłody za grosz jeden od osoby. Za grosz jeden, jeden rożek. Lody z Lidla, bierz kto może. Tylko dziś z okazji rozpoczęcia wakacji Lidl zaprasza wszystkich na lody. Więc robiąc zakupy za minimum 10 zł, wybierz sobie z lodówki rożek Ballino, za który zapłacisz tylko jeden grosz. Tak jest. Do każdych zakupów za minimum 10 zł rożek Ballino za jeden grosz. Taka okazja tylko w piątek 23 czerwca do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:20. Teraz będzie o czym nie wszyscy z Państwa pewnie słyszeli. Przygotował to Kuba Witkowski, który był na wczorajszej gali. 10 kandydatów i tylko jeden zwycięzca. Słuchacze radiowej czwórki przyznali nagrodę w plebiscycie Nieprzeciętni 2017. Ten plebiscyt ma za zadanie pokazywać młode, zdolne osoby, o których świat jeszcze nie zdążył usłyszeć. Gala Nieprzeciętni 2017. Czwórka wróciła do tego plebiscytu. Hanna Dołęgowska, szefowa radiowej czwórki i przewodnicząca kapituły plebiscytu. Nieprzeciętni to jest inicjatywa, która już kiedyś w tym programie funkcjonowała. I chodzi o to, żeby właśnie wyłowić młodych, nieprzeciętnych ludzi, którzy nie są zauważani. Nieprzeciętnym 2017 zostaje Mateusz Zaręba. Czym ty się zajmujesz? Przede wszystkim moja największa pasja i pewnie sposób na życie, czyli technika, kosmonautyka, inżynieria lotnicza i kosmiczna. Mateusz Zaręba, zwycięzca. Wysłanie balonów do stratosfery, tworzenie robotów, a przy okazji jeszcze też taka działalność, powiedzmy, edukacyjna. Bo po tym, jak ja zrobiłem projekt, bo byłem wtedy niepełnoletni, opowiadałem o tym również osobom niepełnoletnim, jak można robić takie rzeczy, jak sobie radzić z problemami dorosłych, będąc niepełnoletnim. Osoby, które tu zostały zgłoszone, reprezentują zupełnie czasami skrajne historie. Jan Mela, członek kapituły. Dziewczyna, która pomaga schronisku dla zwierząt, ale w sposób bardzo nieprzeciętny, bo od iluś lat ponad 100 zwierzaków przygarnęła do siebie do domu, zanim je gdzieś tam puściła dalej w świat. Dziewczyna, która od kilkunastu lat prowadzi wolontariat w różnych częściach świata, teraz wyjeżdża do Afryki. Chłopak, który hoduje jakieś takie rośliny owadożerne i ma plan w ogóle robić wielki festiwal w przeróżnych miejscach. Jakub Wet, który, mówiąc szczerze, był takim moim osobistym typem. Chłopak bardzo wrażliwy, umuzykalniony, który pracując w 19-wiecznym szpitalu psychiatrycznym bardzo wiele robi dla i z pacjentami tego szpitala, organizując przeróżne koncerty otwarte. Totalnie zmienia i wizerunek takich osób, pokazując ich niezwykłą godność i wartość, a jednocześnie robią coś razem z nimi, dając im szansę. Pierwszy laureat nieprzeciętnych czwórkowych to jest Antoniusz Dicius. On jest również w kapitule. To jest człowiek, który powiedział, że ten tytuł dał mu kopa. Do plebiscytu Nieprzeciętny zostałem zgłoszony po tym, jak w swoim liceum w małej miejscowości Muszyna na południu Polski zacząłem w wieku 17 lat tworzyć musicale. Antoniusz Dicius. Wygrana w plebiscycie tak naprawdę uświadomiła mi, że to jest droga, którą chcę podążać. A kiedy to było? To był 2004 rok. Już 13 lat minęło od plebiscytu. Do tej pory podążam tą drogą. Myślę, że rozwijam te skrzydła, które wówczas otrzymałem. Obecnie jestem zawodowym reżyserem, jestem aktorem i wokalistą, czyli ewidentnie nagroda pokazała, że to, czym się zajmowałem wtedy, zostało podkreślone przez słuchaczy i zmotywowało mnie do dalszego działania. Dla mnie większość zgłoszonych mogłaby znaleźć się w finale, bo to są ludzie pełni pasji, to są ludzie, którzy nie skupiają się na samym życiu, pracy, nauce, to są ludzie, którym chce się więcej. Moje marzenie, takie długoplanowe, to jest mieć coś wspólnego, być wśród ludzi, samemu też tworzyć technologię, która wyśle ludzi na Marsa. Na pierwszy rzut oka osoba nieprzeciętna jest absolutnie przeciętna. Jest, nie mogę powiedzieć szara, ale nie wyróżnia się niczym z naszego tłumu. To jest osoba, która koloryzuje ten świat. Pokazuje, że można zrobić coś, czego nie robimy na co dzień. To jest osoba, która po prostu ubarwia nasze życie.

Kup teraz, płać po wakacjach. Promocja ratalna na cały asortyment. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bezszelestnie minęła właśnie 7.30, czyli pora na skrót informacji. Jolanta Pawlak. 2 miesiące lawy czeka uczniów. 4,5 miliona młodych ludzi odbierze świadectwa. Do szkoły wrócą po nowemu. Od września znikną gimnazja, wróci 8-letnia podstawówka. Liceum będzie trwało 4 lata, a nie jak dotąd 3. Z kolei obywatelskim wnioskiem w sprawie referendum dotyczącym reformy edukacji zajmie się Komisja Ustawodawcza. Tak zdecydował Sejm. Za było wczoraj 441 posłów. 2 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Część opozycji i ZNP apelują, by posłowie z komisji zajęli się wnioskiem jak najszybciej. Śledczy ustalili przebieg tragicznego wypadku w Białogardzie w Zachodniopomorskiem. Do niezabezpieczonej studzienki burzowej przy ulicy Zielonej wpadł 5-letni chłopiec. Mimo reanimacji dziecko zmarło. Ojciec zaczął przeszukiwać teren nieopodal miejsca, w którym ostatnio widział dzieci. W pewnym momencie jedna z osób, które mu pomagały, członek rodziny, zauważyła, że na trawie leżą klapki dziecka. Nieopodal ojciec zauważył studzienkę z odkrytym włazem. Skoczył do studzienki i tam z przerażeniem stwierdził, że rzeczywiście w tej studzience znajduje się ciało jego syna. Mówił rzecznik koszalińskiej prokuratury okręgowej Ryszard Gąsiorowski. Dziś odbędzie się sekcja zwłok dziecka. Sejm przerwał głosowanie w sprawie zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Wcześniej na wniosek prezesa PiS ogłoszono przerwę w obradach. Była to reakcja na wystąpienie posła PO Pawła Suskiego, który apelował o poparcie poprawek, odwołując się do sympatii Jarosława Kaczyńskiego do zwierząt. Chodziło o to, by maltretowane zwierzęta nie wracały już do swoich oprawców. Tyle informacji w skrócie, więcej o 8 w Trójce, pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Gaz System w związku z poprawą parametrów jakościowych gazu ziemnego dziś rano wznowił odbiór paliwa z gazociągu jamalskiego do krajowego systemu przesyłowego w punkcie wzajemnego połączenia, poinformowała spółka. Jak zaznaczono w komunikacie, wstrzymanie odbioru gazu, do którego, przypomnijmy, doszło przedwczoraj, nie miało wpływu na zbilansowanie i bezpieczeństwo pracy systemu przesyłowego zarządzanego przez Gaz System. 16 nominacji dla przedsiębiorstw i 6 statuetek dla najlepszych polskich firm. Wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tu na Myśliwieckiej odbędzie się pierwsza gala nagród gospodarczych Polskiego Radia. Pomysłodawcą gali jest obecny wiceszef radiowej Trójki, a do niedawna dyrektor naczelnej redakcji gospodarczej Polskiego Radia Wojciech Surmacz. Przypomina on, że wręczona będzie jedna nagroda główna, a ponadto wyróżnienia w 5 kategoriach. Pierwsza kategoria, przełomowe rozwiązanie dla najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Druga, Filantrop Polski, to nagroda dla najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną. Trzecia, Skarb Narodowy, dla najlepszej spółki Skarbu Państwa z najlepszymi wynikami finansowymi rok do roku. Czwarta kategoria, Ambasador Biznesu RP, dla firm skutecznie promujących polskie produkty za granicą. I ostatnia kategoria, Dobry Zarząd. Wyboru firm, które wygrały w poszczególnych kategoriach, dokonała kilkuosobowa kapituła. Tworzyli ją członkowie rządu i władz Polskiego Radia oraz ekonomiści, wylicza Surmacz. Zaprosiliśmy do kapituły Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rozwoju finansów, profesora Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, panią Patrycję Klarecką, prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mariusza Staniszewskiego, członka zarządu Polskiego Radia. Do tego jeszcze dokoptowaliśmy ekspertów, ekonomistów takich czystej krwi. A więcej na ten temat powiemy w specjalnym wydaniu Informatora Ekonomicznego dziś o godzinie 9.30. Indeksy amerykańskich giełd zakończyły czwartkową sesję na poziomach zbliżonych do zamknięć ze środy. Kolejny dzień mocno zwyżkowały spółki z sektora ochrony zdrowia, a inwestorzy czekają na głosowanie w Senacie USA nad ustawą w sprawie reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 0,06%, Standard & Poor's spadł o 0,05%, Nasdaq zyskał z kolei 0,04%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,90 zł, euro 4,23 zł, dolar 3,78 zł, funt brytyjski kosztuje 4,80 zł.

Drodzy Państwo, sygnał powie wiele. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli będzie o książkach, ale tak po oczach widzę, że będzie troszkę też szczególnie dla mnie bliskiego. Tak sobie o panu pomyślałem, kiedy rano się obudziłem, wyjrzałem za okno, zobaczyłem chmury, padał deszcz i tak mi przez głowę przeszło morza szum ptaków śpiew i sięgnąłem na szafkę nocną, a tam książka, która właśnie się ukazała, o Krzysztofie Klęczonie, wspominanym głównie przez jego żonę Alicję. I tak przyjechałem tutaj kolejami mazowieckimi, nucąc sobie w głowie kolejne jego piosenki. Żadnej anegdoty nie mogłem sobie przypomnieć, za to wiem, że pan ma jakąś niesamowitą historię. Ja? Nie, właściwie historii nie mam. Mam po prostu, ilekroć nazwisko Krzysztofa Klęczona się pojawia, to w mojej pamięci budzą się wspomnienia, bo znaliśmy się i nie tylko w tej pierwszej fazie, ale później, kiedy jeszcze próbował taki comeback zrobić w Polsce i wrócił prawie jak Elvis Presley w tym stroju kopiującym elvisowskie ubrania z Las Vegas. No dużo wspomnień. Tak pomyślałem, czytając tę książkę Klęczona, o Klęczonie, że to jest też taka dobra odtrutka na takie stereotypy, które mamy o Polonii amerykańskiej. No bo to chyba nie wszystko jest takie proste. Wspomina się w tej książce mnóstwo o klubach, o życiu nocnym i dziennym Polaków tam, ale przyjęło się tak myśleć, że kto tam wyjechał, to stał się takim polonusem jak z PRL-owskich komedii. A historia Klęczona pokazuje coś zupełnie innego. Porządny Polak pracujący w firmie teścia, ciężko zarabiający na życie, udzielający się, zresztą do dzisiaj nie do końca wyjaśnione okoliczności jego śmierci, ale Klęczon wracał z koncertu charytatywnego na rzecz szpitala w Warszawie. Pomyślałem sobie, że to bardzo, bardzo piękna historia. A książka jest w tej chwili dostępna wszędzie, mam nadzieję? Dostępna powinna być wszędzie, bo wydawca raczej z tych, którzy dostępni są wszędzie. Wśród autorów Alicja Klęczon, Tomasz Potkaj. Składa się ona ze świadectw o Klęczonie, z pięknych historii, z anegdot, ilustrowana zdjęciami. Mogłaby być na lepszym papierze i w lepszej jakości zdjęcia, przyznam. Ale z braku laku i innej książki o Klęczonie po to naprawdę warto sięgnąć. Jaki tytuł dokładnie? Krzysztof Klęczon. Krzysztof Klęczon. A podtytuł chyba jest dosyć oczywisty. Historia jednej znajomości. No tak. Ja postanowiłem pana wizytę dzisiejszą z tym właśnie wydawnictwem opatrzyć piosenką o takim przewrotnym tytule. Kiedyś Krzysztof Klęczon śpiewał "Nie przejdziemy do historii", ale no właśnie. Do historii przeszedł. Wiem, że kiedy śpiewał piosenki poważne, a miał w swoim repertuarze kilka bardzo poważnych piosenek, chociażby Biały Krzyż, który był dedykowany jego ojcu, staremu Akowcowi. I kiedy ktoś zaczynał tańczyć przy tych jego smutnych piosenkach, to on podobno potrafił przerwać grę, zejść ze sceny, usadzić wszystkich przy stolikach i dopiero wracał i grał dalej. No właśnie, taki był. przeżyć nam przyszło raz. Ale póki co, ale póki czas, spróbujmy chwycić w dłonie umykający wiatr. Ale póki co, ale póki czas, spróbujmy zapamiętać, przeżyć nam przyszło raz. To był Krzysztof Klęczon. Proszę Państwa, muszę zacytować ten list, no bo w końcu kto mi zrobi przyjemność, jak nie ja sam. A właściwie słuchacze, ale to bardzo przyjemne. Pan Marcin napisał tak, nie wiem jak pan to robi, słucham pana od około 10 roku życia, jestem rocznik 63, a mam wrażenie, że teraz ma pan najwyżej 35 lat. Panie Marcinie, tak trzymać. Oczywiście, że tak. Zresztą pan też mi wygląda na takiego jeszcze niedorośniętego dorosłego. Musimy się wspierać, bo kto nam pomoże, jak nie my sami.